przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 czerwca. Minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wracamy do spotkania Polska-Senegal. Za chwilę obrońca Jan Bednarek o sytuacji, po której było 2-0 dla naszych przeciwników. Sprawdzimy też, co po meczu mówili kibice oglądający spotkanie na stadionie w Moskwie. Poza tym w serwisie Trójki eksplozja na jednej ze stacji metra w Londynie. Nie ma jednak mowy o zagrożeniu terrorystycznym. Polska przegrała w Moskwie z Senegalem 1-2 w swoim pierwszym meczu na mundialu w Rosji. Zespół z Afryki objął prowadzenie w 38 minucie po samobójczym trafieniu Thiago Cionka. W 60 minucie było 2-0 po błędzie polskiego zespołu, który wykorzystał Niang. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych w 86 minucie zdobył Grzegorz Krychowiak. Drugi gol dla Senegalu padł w dziwnych okolicznościach. Krychowiak wybił piłkę w stronę własnej bramki. Dopadł do niej Niang, który chwilę wcześniej był poza boiskiem. Obrońca Jan Bednarek nie wiedział, jak ma zareagować. Dziwna sytuacja, bo w ogóle tego zawodnika nie było widać. Wszyscy myśleli, że on jest na boku, a sędzia nagle go wpuścił. Ciężka sytuacja do oceny. Tak naprawdę nie mi to oceniać. Trener to przeanalizuje i powie swoją opinię, także czekamy na analizę. Mecz z Senegalem był setnym spotkaniem Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji. Pomocnik rozegrał 45 minut. Selekcjoner Adam Nawałka powiedział, że Błaszczykowski ucierpiał w pierwszej połowie. Była to zmiana spowodowana kontuzją Kuby. W pierwszej połowie po starciu już musiał skorzystać z pomocy lekarza, natomiast no, w przerwie nie był w 100% gotowy i taką podjęliśmy decyzję, aby zmienić Kubę, zmienić również ustawienie i przejście na grę trójką obrońców. A we wcześniejszym meczu grupy H Kolumbia przegrała z Japonią 1-2. Do Moskwy na mecz biało-czerwonych przyjechało z Polski kilkanaście tysięcy kibiców. Przed meczem byli pełni nadziei na zwycięstwo. Po pierwszej połowie, gdy biało-czerwoni schodzili do szatni przegrywając 0-1, śpiewali, że jeszcze tego lata Polska będzie mistrzem świata. Jednak już po meczu nie kryli rozczarowania grą kadry. Oczywiście, że się stało. Bardzo słabo grali. Nie wiem, co im się stało. Nie wiem, zestresowani. Może dlatego, że 12 lat nie graliśmy na mistrzostwach. Nie mam pojęcia. Ale kibice są ogólnie zawiedzeni grą naszych piłkarzy, naszej reprezentacji. Atmosfera super. Polaków jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast Senegal nie zagrał dobrego meczu, a my zrobiliśmy coś gorszego od nich. Kilkanaście tysięcy zdartych gardeł, ale gra tragedia. Może w następnym meczu będzie lepiej. W niedzielę Polska zagra z Kolumbią. Podejrzani w sprawie spółki GetBack Konrad K. i Piotr B. zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Konradowi K., który kierował spółką windykacyjną, prokuratura zarzuca m.in. próbę uzyskania od Państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju 250 milionów złotych pożyczki na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. Miał on również wyrządzić szkodę majątkową swojej spółce na ponad 15 milionów złotych, podpisując fikcyjną umowę na usługi doradczo-marketingowe. Kolejnych 7 milionów miało zostać wypłaconych przez spółkę w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie. Za zarzucane czyny Konradowi K. grozi do 10 lat więzienia. Piotrowi B., przedstawicielowi innej firmy, który współpracował z Konradem K., zarzuca się wyrządzenie szkody GetBack na minimum 7 milionów złotych. Za to grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Niewielka eksplozja na stacji metra Southgate w Londynie. Według brytyjskich mediów wcześniej znaleziono tam podejrzanie wyglądający pakunek. Na tym etapie śledztwa policja nie łączy zdarzenia z terroryzmem. Adam Dąbrowski jest w Londynie i zbiera informacje. Stacja znajduje się na północnych przedmieściach miasta w czwartej strefie komunikacyjnej. Obsługiwana jest przez linię Piccadilly. W oświadczeniu przysłanym Polskiemu Radiu przez policję czytamy, że nie ma poważnie rannych. Są jednak osoby z lekkimi urazami. Udzielana jest im pomoc. Burmistrz Londynu Sadiq Khan już zareagował. Zaapelował do mieszkańców, by omijali okolice. Wokół stacji policyjna taśma. Co dokładnie się stało? Policja informuje, że ciągle ustala przyczyny, że za wcześnie jest, by o nich przesądzać, ale sygnalizuje, że na tym etapie nie uważa, by podłożem mogły być motywy terrorystyczne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Stany Zjednoczone wycofały się z Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Decyzję w tej sprawie ogłosili w Waszyngtonie sekretarz stanu Mike Pompeo i amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley. Już w marcu zeszłego roku pojawiły się doniesienia, że Amerykanie mogą zrezygnować. Wtedy administracja prezydenta Donalda Trumpa skarżyła się na chroniczne uprzedzenia wobec Izraela ze strony Rady. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 24 do 28 stopni Celsjusza, poza tym pogodniej bez opadów. Podobnie tej nocy najcieplej będzie na południu i w centrum 15-16 stopni, a najchłodniej na Podlasiu 11. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań z roku 1978. Po audycji sprzed kilku tygodni z punk rockiem i nową falą brytyjską, później ze sceną no wave z okolic Nowego Jorku, dziś pora na klasykę w postaci właśnie grupy The Rolling Stones czy Paula McCartneya, a także trochę muzyki spod znaku rocka progresywnego. Tak jak już wspomniałem, rozpoczęliśmy The Rolling Stones. Some Girls to jest ta płyta, która ukazała się w roku 1978. Powrót do niezłej formy Micka Jaggera i kolegów. Drugie miejsce w Anglii, pierwsze w Stanach. Beast of Burden to utwór, który za nami, a teraz jeszcze chyba bardziej znany fragment z płyty Some Girls Miss You. Thank you.

Paul McCartney, ale pod szyldem Wings, czyli zespół, który Paul tworzył głównie z Danny Lane'em i swoją żoną Lindą. Oczywiście różni inni muzycy też je przez ten skład przewijali, ale przede wszystkim Danny Lane i Linda. To był utwór With a Little Luck, który dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów singlowych w roku 78, natomiast w Anglii do 5. miejsca. Oba utwory, ten i ten, który za chwilę, pochodzą teoretycznie z płyty London Town, która ukazała się w roku 1978. Mówię teoretycznie, dlatego że drugi fragment, Mull of Kintyre, na pierwszej, na oficjalnej wersji albumu London Town się nie pojawił. Później dopiero został dodany tak jakby przy okazji reedycji. No ale że to przebój, jeden z tych przebojów wszechczasów, to trudno go tutaj pominąć. My desire is always to be a mull of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire Mull of Kintyre, oh mist rolling in meant to be a holiday. Building castles by the sea. Another way to live for you and me. Time to pause, consider what we've done. The wind is blowing, so come, let's take a holiday. How was I to know quite so soon that dreams can turn your life around, it seems. There is no single way to live our days. Quite sure who he is or where he stands. Sail on. Sail on across the sea. Ride the waves, feel the breeze. Sail on. There's no other way. I'd rather be. Go. Richard Wright z debiutanckiej płyty solowej zatytułowanej Wet Dream. Zanim przejdziemy do kolejnej płyty, to chciałem powiedzieć, że muzycy grupy Pink Floyd, czyli Richard Wright i David Gilmour właśnie rok 78 wybrali na wydanie płyt premierowych, dlatego że mieli akurat trochę mniej pracy w macierzystej formacji. To było wkrótce po wydaniu płyty Animals grupy Pink Floyd. Płyty, na której już coraz bardziej było słychać dominującą rolę Rogera Watersa, to też właśnie w efekcie w roku kolejnym, czyli 78, mieliśmy do czynienia z debiutami fonograficznymi zarówno Richarda Wrighta, jak i Davida Gilmoura, który wydał płytę zatytułowaną po prostu David Gilmour. There's no way out of here when you come in, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you wasted still. It slips through your hands like grains of sand. You watch it go. There's no time to be lost. You'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in. You're in for good. We'll be right back. Kate Bush, protegowana Davida Gilmora, dlatego tuż obok. Właśnie David pomagał jej na początku kariery, wręcz pomógł jej wystartować. The Kick Inside, debiutancka płyta Kate Bush, ukazała się w roku 1978 i osiągnęła duży sukces w Anglii. Trzecie miejsce na liście bestsellerów albumowych, również top ten w kilku krajach europejskich. I również na świecie, w Stanach Zjednoczonych, no niestety znacznie gorzej, krótko mówiąc. Kate Bush tak jakby przygarnęła muzyków, którzy wcześniej grali w popowym zespole Pilot. Ian Burnson, multiinstrumentalista, David Paton, gitarzysta. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ci sami muzycy później też pomagali Alanowi Parsonsowi w grupie Alan Parsons Project, krótko mówiąc. Dlatego najpierw ten pierwszy, największy przebój Kate Bush, największy wuwczas oczywiście Wuthering Heights, a później Alan Parsons Project z płyty Pyramid. Greedy. How could

wspomniany przeze mnie przed chwilą zespół Alan Parsons Project z płyty Pyramid. Wspomniałem też, że Kate Bush przygarnęła muzyków grupy Pilot, ale to właśnie Alan Parsons był pierwszym, który tak jakby dostrzegł potencjał w tych muzykach i zatrudnił ich do nagrania pierwszej płyty sygnowanej nazwą Alan Parsons Project, The Tales of Mystery and Imagination w roku 1976. Zresztą zespół Pilot wtedy jeszcze istniał, później się rozpadł i no można powiedzieć, że Kate Bush również w jakimś stopniu przygarnęła muzyków tej formacji. Wciąż jesteśmy na płycie Pyramid, teraz chyba nieco bardziej rozpoznawalny fragment z tego albumu What Goes Up. To oczywiście grupa Genesis z płyty And Then There Were Three. Tytuł wziął się stąd, że odszedł Steve Hackett. Wcześniej Peter Gabriel jako główny wokalista, autor tekstów, też po trosze kompozytor. Bez niego powstały dwie płyty, Trick of the Tail i Wind and Withering. A później po Wind and Withering odszedł również gitarzysta Steve Hackett. I mimo tych dwóch dosyć, jak się wydawało, poważnych ubytków w składzie grupy Genesis, kolejna płyta okazała się również sukcesem komercyjnym. Artystycznym, no to już można dyskutować. Bardziej popowa, mniej progresywno-rockowa.